إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خطبتنا اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى خطبيتي عليه بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته جل جلاله عنوانيات يتقوي نسيبه المداومة في مجالس العلم والمداومة على طلب العلم عموما خطبيتي عليه بإذن الله تبارك وتعالى كشوشكة خبارك يتقوي نسيبه kudumu katika majlisi za kielimu na kudumu katika jambo zima la kutafuta elimu kwa jumla yake. Hii ndio hutuba yetu ya leo biidhni subhanahu wa ta'ala wa bimashiatihi jalla jalaluhu. Tunafahamu sote kwamba tumo ndani ya mwezi wa Rajab. Huu ni mwezi miongoni mwa miezi iliyokuwa mitukufu kwa hiyo kutafuta elimu na kuendelea kusoma ndani ya miezi kama hii ni jambo ambalo lilikuwa kubwa sana na ni jambo ambalo kwa tukufu sana lianna alilma kwa sababu hiyo elimu yenyewe sharifun wa adhimu elimu ni jambo ambalo lilikuwa tukufu sana elimu ni jambo ambalo lilikuwa kubwa sana yafika antaalam inakutosha wewe utambue anna Allah azza wa jalla yaqul ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema انما يخشى الله من عباده العلماء حقيقه سيغنيبو اسكوكو كما جambo lilivyo wakikawati wale ambao wenye kumwogopa Allah jalla jalaluhu min ibadihi katika wale waja wake alulama ni wale ambao wenye elimu wenye elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala wenye elimu ya kutambua yale ambayo Allah jalla jalaluhu aliyokuwa ameamrisha hayo na kutambua yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameyakataza na kutambua yale ambayo yalikuwa yamethibiti na kutambua yale ambayo yalikuwa hayathibiti hawa ndio ambao wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala fala ahadun basi hakuna yote yule yakhsha Allah akawa anamwogopa Allah haqqa khashya ukweli wa kumwogopa isipokuwa ahlul ilmi isipokuwa wale ambao wenye elimu hawa ndio ambao wenye kumwogopa Allah kiukweli na hawa ndio ambao wenye kusimamia yale ya Allah kisawa sawa na hawa ndio ambao wenye kuyakataza yale ambayo Allah jalla jalaluhu aliyoyataka kwamba waja wake wawe mbali nayo mambo hayo hawa wenye elimu ndio ambao wenye kusimamia haya hawa wenye elimu ndio ambao wao ndio wenye kuhakikisha yale ya Allah aliyoyataka yanatekelezwa katika zile sehemu ambazo alizokuwa kunazo na yale ambayo Allah jalla jalaluhu yajaralu aliyo yakataza, basi wanahakikisha kwamba hayo yanakuwa mbali katika zile sehemu ambazo wao wanazoishi. Lakini ukimuona alimu yoyote ambaye yeye anaisadika kwamba ana elimu, lakini akaonekana katika mambo ya haramu, lakini akaonekana katika mambo ya bid'a, lakini akaonekana anafanya haya na yale ambayo ya kumkera Allah subhanahu wa ta'ala, fahamu kwamba huyo sio mwanachuoni wa kweli, wala sio mwanachuoni mwenye kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Suila ba'du salafi ani ilmi, ameulizwa mmoja katika wale ambao walikuwa wametangulia, as-salafu salih, wema ambao walikuwa wametangulia, aliulizwa ani ilmi kuhusiana na elimu. Faqala rahimahullahu ta'ala, akasema rahimahullahu ta'ala, innama al-ilmu al-khashya, kwa hakika elimu ni unyenyekevu. Wa maanahu, na maana maneno haya maulama wanasema, al-alimu, mwanachuoni, huwa alladhi, ni yule ambaye, yakhsha Allah azza wa jalla, anamwogopa Allah azza wa jalla, fi kulli kalimatin, katika kila neno, allati yantiqu biha, ambalo yeye neno hilo huwa analitamka, basi huwa anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatamki isipokuwa kile ambacho kinachomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, hatamki isipokuwa kile ambacho kilichokuwa kimethibiti katika Qur'ani na katika Sunna. Ukimwona mwanachuoni, anajua yeye kiudhati kabisa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hajapatapo yeye kufunga mwezi mzima isipokuwa mwezi wa Ramadhani, lakini akaja mwanachuoni akakwambia yeye kwamba mwezi huu wa Rajabu pemesuniwa kufunga, mwezi huu wa Rajabu pemesuniwa mtu kufanya haya na yale, na hali ya kuwa akitupiwa swala. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye aliyafanya haya? Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye aliyafundisha haya? Anasema pamoja na kwamba Mtume hajafundisha haya, lakini kwamba sisi tupo katika mwezi mtukufu, kwa hiyo hakuna kizuizi cha sisi kuyafanya haya na kuyafundisha haya na watu wayatekeleze haya. Fahamu kwamba huyo la yakhsha Allah, hamuogopi Allah fi kalamihi, katika maneno yake, kwa sababu anachuoni alladhi ni yule ambaye yakhsha Allah fi kulli kalimatin, anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika kila neno, allati yantiqu biha, neno ambalo yeye analitamka huyo mwanachuoni, analichunga neno hilo lisije likamkasirisha Allah, analichunga neno hilo lisije likawa limetetea zile bid'a, analichunga neno hilo lisije likawa neno hilo ni lenye kukata haki ya ndugu zake Waislamu, anachunga neno lake, anahakikisha kwamba neno hili ambalo mimi ninalisema ni neno ambalo halitii fitna baina ya Muislamu na Muislamu, analichunga neno hilo halitii fitna baina ya talabati ilmi, baina ya wanafunzi ambao wenye kutafuta elimu, bali mwanachuoni yeye huwa anawalea watu, mwanachuoni yeye huwa anawalea wale wanafunzi katika jambo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, na sio kuingiza katika nyoyo za wanafunzi jambo la fitna, na sio kuingiza katika nyoyo za watu jambo la fitna likapelekea jambo hilo likaparaganyisha ile safu, ikapelekea jambo hilo likaparaganyisha zile nyoyo, watu wakaondosha uthika labda kwa mtu fulani kwa sababu ya fitna za yule ambaye anajulikana kwamba yeye ana elimu. Huyu ambaye ana elimu kisha kawa yeye anaingiza fitna, kisha kawa yeye anafanya haya na yale, faraisa al-khashia, huyo sio ambaye mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mwenye kumwogopa Allah yakhsha Allah, anamwogopa Allah fi kulli kalimatin allati yantiqu biha wa fi kulli khatwatin allati yakhtuha, na anamwogopa Allah katika kila hatua ambayo yeye anayotembea, hanyanyui hatua yake kuondoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine isipokuwa anahakikisha hii sehemu ambayo mimi naendea ni katika jambo ambalo lenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, au ni katika jambo ambalo lenye kumkasirisha Allah, ikiwa anajua kwamba huku ndoko kwenda na kwenda kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiyo ananyanyua hatua yake anaelekea sehemu ile. Lakini akishakufahamu kwamba kwamba huku hakuna jengine lolote isipokuwa jambo la kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye huwa hanyanyui hatua isipokuwa anajizuilia na haondoki hatua hiyo kuelekea katika hatua hiyo. Wallahu jalla wa ala yaqul, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum, Allah huwanyanyua daraja wale ambao walioamini miongoni mwenu. Walladhina utul ilma darajati, na wale ambao waliopewa elimu Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua hatua, huwanyanyua daraja nyingi sana. Kwa nini Allah akawanyanyua ile elimu daraja ambazo kwa nyingi? Kwanza kwa kule kupiga kwao hatua katika jambo la kwenda kutafuta elimu, na akawa wao wanadumu katika jambo la kutafuta elimu, na akawa wao hawafanyi kazi kila ambacho wanachokisikia, sawa ikiwa katika mwezi huu au katika miezi mingineyo, isipokuwa wanakirejesha kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, hichi ambacho sisi tulichokisikia ni jambo ambalo lilikuwa limethibiti au ni jambo ambalo lilikuwa limezuliwa? Pakibainika kwa wao kwamba ni jambo ambalo lilikuwa limethibiti, wao huwa wanafanyia kazi, na pakibainika kwa wao kwamba ni jambo ambalo lilikuwa limezuliwa, wao wanajitenga nalo na wanawatahadharisha wale wengine kuto kulifanyia kazi jambo hilo. Hawa ni wanachuoni ambao wao wamenyanyuliwa daraja ambayo ilikuwa ya hali ya juu. Kadhalika vile vile, kwa nini wakanyanyuliwa daraja hiyo? Ni kwa ile subra ambayo walikuwa nayo, na kwa kule kudumu ambapo wao walipokuwa wameshikamana nako katika jambo la kutafuta elimu na katika jambo la kuvumilia, mpaka wakafikia katika leveli ambayo iliyokuwa kubwa sana. Enyi ndugu zangu Waislamu, tuelewe mambo mengi sana yamezuliwa katika dini hii, na watu wakawa wanayafanyia kazi mambo hayo, hususan katika mwezi wa Rajabu. Ni kwa sababu watu wengi hawakuwa ni wenye kujishughulisha na elimu, ni kwa sababu watu wengi hawakudumu katika majalis ya elimu, ni kwa sababu watu wengi hawakuwa wao wana intimam ya hali ya juu katika kuhakikisha kwamba mtu anaisoma dini yake. Wengi wa watu wao wanasema madhari mimi ninaswali, basi imekusha kutosha hiyo, mashehe si wapo, mimi sitaki kuwa shehe bana, mimi sitaki kuwa ustadhi bana, mimi sitaki kuwa imamu bana. Madhari maimamu wako, madhari mashehe wako, madhari maustadhi wako, imekusha tosha hiyo, mimi naomba niwe kwamba ni muumini tu wa kawaida. Hii ni itikadi ambayo ilikuwa potofu, ewe ndugu yangu Muislamu. Na ndio maana unafikia pahala kusema mashehe hivi sasa wanatuchanganya. Hao wanasema kwamba mwezi wa Rajabu unafaa kufunga, hao wengine wanasema mwezi wa Rajabu haufai kufunga, hao wanasema katika Rajabu kumethibiti funga ya namna fulani, hao wanasema katika mwezi wa Rajabu hakujathibiti funga ya namna fulani, hao wanasema kuna ibada za swala katika mwezi wa Rajabu, hao wengine wanasema hakuna ibada katika mwezi wa Rajabu. Muna tuchanganya. Ittaqillaha, ebu mwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Uliojichanganya ni wewe mwenyewe kwa kutokukaa katika majalis ya elimu, uliojichanganya ni wewe mwenyewe kwa kutokudumu katika jambo la kutafuta elimu. Kwa hiyo ittaqillaha, mwogope Allah na rejea sasa kutafuta elimu. Al-Imamu Shabi, ilikuwa yeye katika uhai wake, wakati alipokuwa yuko mbali sana na jambo la kutafuta elimu, basi akawa anasikia hawa wanachuoni wanasema kadha, hawa wanachuoni wanasema kadha katika jambo moja, akasema sasa imekufikia wakati wa Shabi kusoma ili nikapata kujua haki iko wapi, kwa sababu alhaqu la yataaddad, haki hazini nyingi. Ukiona hawa wanasema hivi na wale wanasema vile na wale wanasema hivi, fahamu kwamba haki ni moja tu. Sasa wewe ambaye ulojiweka mbali sana na majalis ya elimu, vipi utaweza kubainikiwa wewe na haki, na hali ya kuwa katika vikao vya elimu huko kabisa? Ima wewe unaonekana katika vikao vya kahawa, ima wewe unaonekana katika barza hizi na zile, ima wewe unaonekana katika maskani hizi na zile, na huko maskani wapoteza muda mwingi sana na jambo la kutafuta elimu liko mbali na wewe, bila shaka utoweza kubainikiwa na haki, bila shaka utoweza kuipata haki na ukawa na yakini kwamba hii ni haki ambayo ilikuwa ya sawa. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نظام الاسلام تويلو جambo la kudumu katika jambo la kutafuta elimu ni jambo ambalo lilikuwa muhimu sana na hili ni jambo linatakikana watu washikamane nalo wale ambao walikuwa wadogo na wale ambao walikuwa kubwa kwa maana kila mmoja wetu yeye mwenyewe ajiangalie katika kwake katika jambo katika upande wake vipi anasimama katika jambo la kutafuta elimu na vipi yeye amedumu katika zile majalisi ya elimu kuna wakati watu wanadumu katika majalisi ya elimu mpaka wanatamani kutembelea familia zao lakini wanazikosa familia hizo kwa nini wanazikosa familia hizo ni kwa sababu wao wamekimbilia katika jambo la kutafuta elimu fahadha huyu hapa Ahmad Abu Ahmad Nasr ibn Ahmad al-Iyafi al-Faqih al-Samarkandi huyu ni mmoja katika wanachuoni mkubwa sana anaitwa Abu Ahmad Nasr ibn Ahmad al-Iyafi na anatoka katika mji wa Samarkandi ni faqih ambaye alikuwa mkubwa sana yeye anasema la yanalu hadha al-ilm haipati elimu hii la yanalo hadha alilm haipati elimu hii akiwa na maana elimu ya sheria elimu ya dini ya Uislamu illa man attala dukanahu isipokuwa yule ambaye alikuwa kuna wakati lile duka lake ambalo anauza yeye akalifanyia duka lile negligible akalifunga akalipuza kwa muda fulani akaenda kutafuta elimu akawa yeye muda huu akashughulika na kutafuta elimu waharaba bustanahu na akaiharibu ile bustani yake akasema sasa muda huu ni muda ambao wa kutafuta elimu muda huu ni muda ambao mimi wa kuziendea zile majali zile nne nikakaa nikastafidi kwa wale walimu ambao walikuwa wanasomesha hawezi mtu akapata elimu na hali ya kwa yeye sabahan ila almasa'i kutoka ile asubuhi yake kwamba ametoka amekwenda kushughulika na dunia yake na mpaka usiku anashughulika na dunia yake habari ya kuisoma dini yake hayuko nayo kabisa wala hana ihtimamu yoyote ile ya kusoma dini yake wala hana jambo la kujikabu yeye kwamba mimi jamani ndio imeingia Rajabu hii tangu Rajabu ile iliyokuwa imetoka mpaka kufikia Rajabu hii je kusoma Qur'ani mimi ninajua je mimi katika Rajabu hii ambayo ilikuwa nimeingia nimepiga hatua gani katika jambo la kutafuta elimu nina kiwango gani katika upande wangu wa elimu hana kujitathmini mtu yeye ameshughulika zaidi na dunia yake wewe watarajia mtu huyu ataweza kuipata elimu wewe atarajia mtu huyo ataweza kuwa ni hali wewe atarajia mtu huyo kwamba ataweza kuyakataza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameyakataza bila shaka jambo hilo litakuwa sile likupatikana kwa watu wa sampuli kama hii mtu ambaye mwenye elimu ambaye atakayepata elimu man attala dukanahu ni yule ambaye alolifanyia negligible akalipuuza lile duka lake kwa muda fulani akaenda kutafuta elimu na wakaraba bustanahu na akaiharibu bustani yake kwa maana akawa mbali na bustani yake kwa muda fulani ili apate lile jambo ambalo yeye analitafuta nalo ni jambo la elimu ndugu zangu waislamu ukisoma sira ya salafi saleh sira ya wale wema ambao walikuwa wametangulia utapata kuona kwamba wao walikuwa na ihtimamu kubwa sana katika jambo la kutafuta elimu qala sa'id ibn musayyab amesema sa'id ibn musayyab rahimahullah ta'ala huyu ni tabi'un jalil ni tabi ambaye alikuwa mtukufu sana anasema in kuntu la aghibul ayyam wal layali mimi nilikuwa nikiwa mbali sionekane michana mingi sana na misiku mingi fi talabil hadith al wahid kwa jambo la kutafuta hadithi moja tu huwa sionekane watu wakija katika sehemu ambayo ninayokaa mimi basi sipatikani kabisa katika ile sehemu tena na katika masiku mengi sana yana katika michana mingi sana atlubul hadith al wahid anasema ninatafuta hadithi moja au fi talabil hadith al wahid katika kutafuta hadithi moja tu ndugu zangu tuelewe al hadithul wahid hadithi moja tu min ajrihi kwa ajili ya hadithi hiyo yataghayyabu an alihi, yeye anakuwa mbali sana na watu wake. Sa'id ibn Musayyab, al-ayyam wal layali, michana na misiku huwa anajitenga mbali sana. Kadhalika vile vile qala Yahya ibn Sa'id al-Qattani rahimahullahu ta'ala lamma dhakaru amamahu talab al-harifi, wanafunzi walipokaa na Yahya ibn Sa'id al-Qattani mbele yake wakataja jambo la kutafuta harifi, faqala rahimahullahu ta'ala, akasema Yahya ibn Sa'id al-Qattani rahimahullahu ta'ala kuntu akhruju min al-bayti. Fahamuni enyi wanafunzi, alikuwa akiwaambia wanafunzi wake, fahamuni enyi wanafunzi, najueni enyi wanafunzi, kuntu mimi akhruju min al-bayti, nilikuwa nikitoka nyumbani, kabla al-ghadati fala arjiu ila al-ashamati, mimi nilikuwa nikitoka asubuhi na mapema, kabla ayusalli al-fajra, kabla kusali swala al-fajiri, fala yarjiu, alikuwa harejei ba illa ba'da salati al-isha, isipokuwa baada ya swala ya isha. Ametoka kwenda kutafuta nini? Ametoka kwenda kufanya nini? Ametoka kwenda kusoma, ametoka kwenda kuzitafuta hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuzisoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akafanya ihtimam ya hali ya juu, na huku wakawa wanazingatia wale as-salafi swale, kwamba ule muda wao ambao umegeuka, leo imekuja Dhulqaada, kesho imetoka, imeingia mwezi mwingine, kesho imetoka mwezi mwingine. Je, huwa wanajiuliza katika kiwango cha elimu wao wamefikia wapi? Na wanaposikia sasa kwamba kuna alimu min ulamai ahli sunna wal jamaa, kwamba kwake yeye kuna hadithi au kuna elimu ya namna kadha katika elimu ya Uislamu ambayo ilikuwa sahihi, basi huwa wanatembea wanakwenda katika sehemu hiyo. Ndio Ibn Shihabi anasema, mimi nilikaa katika mji wa Sham na katika miji ya Hijazi 45 sana, kwa muda wa miaka 45 akhtalifu baina Sham wa Hijazi, mimi nilikuwa na geuka baina Sham na Hijazi, leo nimekwenda Sham, nimetoka Sham, nimekwenda Hijazi, nimetoka Hijazi, nimekwenda Sham, katika vile vitongoji vyake, lengo na madhumuni kusoma, lengo na madhumuni kutafuta hadithi, lengo na madhumuni kupiga hatua katika upande wa elimu. Na anasema wama wajadtu hadithan, wala mimi sijapatapo kukuta hadithi, astabidu makanahu, nikaona kwamba labda sehemu yake iko mbali sana, siwezi kuifika. Anasema sijapatapo mimi kuikuta hadithi, labda nikaambiwa hadithi hiyo ipo katika sehemu za Iraki, kisha akasema labda nikaona mbali kwenda, bali huwa anajiandaa na ufanya maandalizi ya kuifikia sehemu hiyo ya Hijazi na kwenda kutafuta elimu. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kutafuta elimu, tena elimu ya dini, ni jambo ambalo lilikuwa limepigwa vita sana katika miji yetu hii. Ni miji ambayo inajigamba siku zote kwamba ina watu 99% Waislamu na wakatosheka na 99%, lakini watu hao wakiangaliwa katika wale ambao waliosoma dini ya Uislamu na wale ambao waliosoma sekula, basi wanaonekana waliosoma sekula wako katika level iliyokuwa ya hali ya juu. Haina maana kwamba mtu asisome usekula, haina maana kwamba mtu asigraduate katika usekula, lakini hebu paangaliwe hii dini ya Kiislamu imefikia hatua gani, au kwamba watu wametosheka na kuitwa ile 99%. Wallahi sisi katika miji elimu ya dini imevizwa sana, elimu ya dini imekandamizwa sana, elimu ya dini imefanywa kuwa ni watu maalum tu, na wengineo wakawa hawana ihtimamu nayo. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe na kila mmoja afahamu kwamba amewekwa katika huu ulimwengu na amepangiwa muda wake maalum. Ukimalizika muda huo, atakwenda kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukisimamishwa mbele ya Allah huko, hutaulizwa wewe kuhusiana na physics yako, hutaulizwa wewe kuhusiana na chemistry yako, hutaulizwa wewe kuhusiana na biology yako, hutaulizwa wewe kuhusiana labda akimini principle, state law akimini principle, au nistetie law za Bayuni principle, au nistetie law za Newton's law. La, hakuna vitu hivyo, enyi ndugu zangu Waislamu. Hizi ulu العلوم الماديه هذه العلوم ذات السكولار ni kwa ajili ya dunia yetu, ni kwa ajili ya dunia yetu, ni faradhi kifaya. Lakini kuna faradhi aini, kuna faradhi ya lazima ambayo hiyo mtu akikosa atakwenda kusimamishwa mbele ya Allah. Na ikutoshe wewe, mtu akiingizwa kaburini huwa anaulizwa maswali. Miongoni mwa maswali hayo atakayoulizwa, nani Mola wako, ipi dini yako, na nani mtume wako, na vile vile elimu ambayo ulikuwa umesoma ulifanya kazi kwa hali gani. Sasa mtu akishindwa kujibu maswali hayo, wale malaika watamwambia la talauta wama daraita, ina maana wewe hukuwa ni mwenye kujua na hukuwa ni mwenye kusoma. Sasa hapo adhabu inakuwa ipo pamoja na yeye. Kwa hiyo nikague ewe ndugu yangu Muislamu, je, tangu kuzaliwa kwako na mpaka ukapata baleghe na mpaka ukafikia umri huo ambao ulikuwa uko nao wewe, Qur'ani ambayo ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, una hatua gani katika kuyajua maneno hayo ya Allah? Hivi leo tu katika miji yetu hii, mtu ambaye alikuwa na umri kama huo wako akawa hajui kusoma Kiswahili, basi atachekwa sana, na ukiwa pamoja na wenzako watakuwa ni wenye kukucheka sana na watakuwa ni wenye kukudharau sana, kwa sababu hujui kusoma Kiswahili ambayo ndio lugha yako wewe uliokuwa umezaliwa katika miji hii. Unaandikiwa sehemu, mtu anakudanganya hivi hivi, watu wanakucheka, yule jamaa pocho sana, hajui kusoma Kiswahili. Bora usijue kusoma Kiswahili ewe ndugu yangu Muislamu, lakini maneno ya Allah ujue kuyasoma, na uyajue kuyasoma sawa sawa maneno hayo, na usifukirizike na kuyajua kuyasoma tu maneno ya Allah, bali uwe ni mwenye kuendelea katika kufahamu nini Mola wako aliyekuumba anakuamrisha na nini Mola wako aliyekuumba anakukataza. Hapo ukifikia katika level hiyo, umefikia katika level ambayo ilikuwa ni nzuri. Chukua azma ambayo ilikuwa ni nzito, chukua azma ambayo ilikuwa ni madhubuti. Kuanzia sasa wewe ukishakujua kwamba kiwango chako cha elimu ni hichi, sema kuanzia sasa mimi nitafanya bidii ya hali ya juu, nitajipangia muda wa kusoma elimu yangu ya dini, nitajipangia muda kusoma ile dini yangu na kuifahamu. Na wale wote ambao waliokuwa katika himaya yangu, ima mke wangu, ima mwanangu, ima ndugu yangu, au wale ambao walikuwa mimi ninawaongoza na wasimamia, nitahakikisha kwamba na wao wanakwenda kuitafuta elimu ya dini, tena nitaitilia ihtimamu ya hali ya juu. Ndugu zangu Waislamu, elimu ya dini hii wengi wa watu wanapiga mateke sana, mpaka baadhi ya wazee wanasikilikana wanasema kabisa kwamba wewe mwanangu nakuona siku hizi umejivisha kanzu na kofia na unasoma dini, lakini hii dini ndio ambayo itakukulisha wewe? Hii dini ndio ambayo itakukupakula wewe? Hebu mtizame mtoto wa jirani yangu pale, namna anavyokabia, namna anavyovaa suti, namna anavyopiga hatua. Wewe unajishughulisha na dini, na watu wengi wanasingiziwa gaidi katika dini. Sasa na wewe umejiingiza katika upande huo. Mwanangu, mwanangu, mwanangu, nisikilize mimi mzazi wako, huko siko unakokwenda dini ipo hiyo. Kwanza shirikia sekula, soma elimu ya sekula. Hebu tuulizane jamani, kiuhalisia hasa, maneno haya kweli ni ya haki? Maneno haya ni ya sawa? Je, huyu mtu akifa katikati na yeye kashamhusia mwanawe hivyo, na huyu mtoto naye akifa hali ya kuwa huo umri ambao wao walikuwa wameutegemea wafike kwamba wasome dini? Kwa hiyo dini ndio ambayo mtu anaisoma wakati akili shachoka, sio? Au dini ndio ambayo mtu anaisoma wakati kwamba kashavurugwa yeye, kashabomolewa kila kona ya akili, ndio sasa anaingia madarasani anasoma dini, sio? Fattakullah, mwogopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kuweni na itimamu na dini yenu, na kuweni na heshima na kuheshimu dini yenu. Wallahi wa billahi wa tallahi, hii ni neema ambayo wewe ulikuwa umejaliwa, ndugu yangu Muislamu, ya kujaliwa kwamba uko katika dini ya Uislamu. Ikiwa hujasoma dini yako na wewe ndio ukawa mmoja katika wale ambao wenye kutoa maneno kama hayo, basi fahamu utakuwa na mwisho mbaya. Fahamu vile vile ukifika mbele ya Allah utakuwa katika hali ambayo ilikuwa mbaya. Bali wewe ukimwona mwanao ana itimamu ya dini, shukuru, mshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, sema alhamdulillah, Allah amenisaidia kuniongozea mwanangu. Na wewe mpe nguvu, mwambie mwanangu ukihifadhi Qur'ani yote na zawadi yako nono sana, tena zawadi hiyo ni kubwa mno sana, jitahidi hifadhi msafu wote. Na mwambie ukihifadhi kitabu hichi labda 42, nina zawadi nono ambayo mimi nitakupatia wewe, na utakuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri, na mimi baba yako au mimi mama yako nitakuwa ni mwenye kukupenda sana wewe, kwa sababu tayari umehifadhi maneno ya Allah, kwa sababu tayari umehifadhi maneno ya mtume wako, na huku unamshajiisha kwa shajihisho tofauti tofauti ili apige hatua. Naomba dua kwamba Allah mjalie mwanangu huyo aliyousimamie Uislamu, mfanye mjangu huyo akutumikie wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Nani katika wazee walikuwa wanaomba dua hizo kwamba mwanawe awe ni mmoja katika wale ambao walikuwa wameteuliwa na Allah wamtumikie Allah subhanahu wa ta'ala? Yupo mzazi huyo au mzazi mkubwa zaidi kwake yeye anamuongoza mwanawe katika jambo la kutafuta dunia yake, hali ya kuwa dunia haizingatii kwamba anaitafuta katika halali au anaitafuta katika haramu. Ndugu zangu Waislamu, wallahi inasikitisha sana, tena inahuzunisha sana, tena inaliza sana kuonekana kwamba watu wamezaliwa katika mishipa ya Uislamu, akisha wao Waislamu wenyewe ndio wanaikandamiza dini yao, wao Waislamu wenyewe ndio ambao wanaididimiza ile elimu ambayo ilikuwa inahitajika kwamba ipewe intimamu ya hali ya juu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula aongoze hawa wazazi ambao wao wamekuwa ni chachu ya kuikandamiza hii elimu, na watoe katika upande huo, na wape busara kadhalika, vile vile awape uzinduzi ya kuwazindua wajue kwamba hii elimu ya dini ndiyo ambayo inatakana ipewe kipaumbele zaidi kuliko hata ile elimu ya kisekula. Maanake katika kulinganishwa, elimu ya dini inatakana ikuweko juu, elimu ya kisekula inatakikana kwamba ikuweko chini, na mtu akiangaliwa katika upande wa dini aonekane hasa kwamba amepiga hatua ambayo ilikuwa ni kubwa sana kuliko katika ile elimu ya sekula. Lakini leo mambo yamebadilika, panaangaliwa kwamba mtu akiangaliwa kwamba katika sekula amepiga hatua kubwa sana, amefikia yeye PhD, maanake pressure high disorder, ile pressure ambayo ishamvunja kabisa na akili yake, zaidi akisoma dini inakuwa si mwenye kuifahamu sawasawa ile elimu ya dini. Ndugu zangu Waislamu, hii elimu ya dini ni muhimu sana. Kwa hiyo wewe, ikiwa kwamba ulikuwa una machinisi elimu, ulikuwa unakwenda ukaikata labda kwa sindikizo la rafiki yako, labda kwa sindikizo la baba yako, labda kwa sindikizo la mkubwa wako, labda kwa sindikizo la huyu na yule, basi zinduka na rejea katika majlisi za elimu. Ndani yake wale malaika ambao walikuwa wanahudhuria katika zile majlisi za elimu, akesha wewe wakawa kuoni katika zile majlisi za elimu, basi kuna fadhila nyingi ambazo huwa unazikosa katika majlisi zile za elimu. Kadhalika vile vile wewe kama ulikuwa unatafuta elimu kwa njia yote ile, kutafuta elimu ya dini na ikawa njia hiyo ni njia ambayo ilikuwa sahihi, baadaye ukaonekana kwamba umekata kuipita njia hiyo, rejea tena katika ile njia kutafuta kwako elimu, na dumu katika sehemu hiyo, na muombe Allah akufishe katika hali ya kwa wewe unatafuta elimu ya dini, na akuombe Allah akujalie wewe uwe ni mwenye kuifanyia kazi ile elimu ya dini. Allahumma kullana wala takul alaina, wazidna wala tanqusna, wa akrimna wala tuhinna, wa فانا ولا تضعنا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقيموا الصلاه.